بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين مولانا أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان جناو بنو سنتي الله جولي تنتي بي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله نيغي سنتي الله باخا باخا باخ دي لين بالو اق نيان بروم سبحانه وتعالى بولين جيغا kon fiñu yamone inshallah ci njangum hadith yi ci bulughul maram min adillatil ahkam wala mom al hafiz ibn hajar rahimahullah moy hadith ñaar fukel ak juroom ñaar ak ñaar fukel ak juroom ñaar moy 27 ak 28 te ñom ñaar ñom ñoy ñaari hadith yi nga xamantene ñom ñoo mujju ci buntu bi nga xamantene moy babu izalatil najasati wa bayanha kon inshallah taala seigne cherif inshallah mo ñukoy résumer té kon mom mo ñukoy jangal inshallah su ko défé ñu dugg ci saxa inshallah bismillah عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم حيد يسيبون ثوبا يسيب الثوب تحوطه ثم رسوه بالماء ثم ينفخ ثم يثير ثم تنضحه ثم تنضحه ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قالت يا قول يا رسول الله قالت خولة ما خولة قالت قول يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يذوقك أصله أخرجه الترمذي وسنده ضعيف كن جزاكم الله خيرا يوي مومي hadith muy ñaari hadith yo xamantene insha Allah mom lañu wara jangat comme nim ko jangé sank kon hadith bu ñëkk bi mom moy bu sayyidat asma bint abubakar radiyallahu ta'ala anha muna an asma radiyallahu wa bint abubakar radiyallahu ta'ala anha annaha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه بنن بي تيس موي وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قالت خوله يا رسول الله وان لم يذهب الدم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخرجه الترمذي وسنده ضعيف كون نياري حديث يوي ان شاء الله موم لا نيو ورا جانغات ñu ñëk indi pirim wolof bi ci teunk suñ ci joggé insha Allah ñu daldi wax ci li aju ci hadith bu jëk bi mom moy wa an asma jël nañ sayyidat asma asma bint abubakar di doomu sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhuma annaha qalat ne dafa wax ne qala waxna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fi damil hayd ci mbirum fi dami ci mbirum fi ci mbirum damil hayd deret mbeurek bo xamne yusibu dafa lal as-sawba mbalan manam dafa lal mbalan non seur wala yere legi mune taqutuhu dan koy xolli dang koy xos thumma taqrusuhu top nga dadu koy fete bil ma'i angox thumma top tandahu nga dadu koy wis manam wala lenkali rahas thumma top tu salli nga dadu julli fi ci yereb hadith bobu mona muttafaqun alayhi ñaari imam yu maggi muy imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma bok nañ ko solo mona wa an jeul nañ ci benen hadith bo xamantene sayyidina abu hurayra radhiyallahu ta'ala moko solo ma an abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ne dafa wax ne qalat khawla sahna sunna khawla bint yasar radhiyallahu anha neena qalat khawla mune ya rasul allah iyo ndawal yalla ni sasam wa in lam yadhhab bidam wa su deret gi nak demut nak manam deret bi su demut yantu sallama ne qala rasul khala sallallahu alaihi wasallam yantu sallama ne yakfi ka dana la doy al ma'u ndokh mi wala yadurruka ta dula lor asaruhu jeexatal bi manam buñu raxasse deret ji nga gis leg leg day am ben trace bu ndaw bu mu am bu mu baye mo am ben deret ju jeexital gumu baye yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ndox mi dana la doy waye jeexital gogo manam wala buru ko dulo lor asaruhu ak jeexitalam ah hadith bobu nak akhrajahu solo nak at-tirmidhi imam abu isa at-tirmidhi rahimahullah waye wasanaduhu waye chalalem nak da'ifun dafa weradi deng kon lolu moy ñaari hadisi insha Allah taala ci jotay bi ñu nek ak jotay yi di ñew mom lañu wara sharha insha Allah ha yoy lañu wara sharha insha Allah kon hadith bu ñeuk bi mom lañuy jité comme wala bok avant lool ñu wax ci globalité wu hadisi manam buñu xolé lan mom moy sabab bi nga xamantene mom mo indi al imam al hafiz rahimahullah ta'ala indi ko buñu xolé haqiqatan mën nañu japp ne mbir mi dal mbirum deret lay wax manam ne kon dafa bëgg wax ne deret wala bok deret mbeureuk sobe la waye buñu xolé ne mbirum sobe yi ak la ci aju gisone nagn ko ci hadith yi weso manam bu buntu sobe yep danaka gisone nagn len dañuy da di gis ne amna benen bir bu ko ci soxal deug deug bo xamantene amana mom moy li geuna tax mu indi ko mom moy ana nan lañuy dindé sobe manam bu boba dañ koy dal di meuna manam bu boba dañuy dal di meuna tuddé fasl bi manam takantal bi manam fasl han kayfiyatu izalati najasa manam fasl kayfiyatu izalati an najasa manam buntuk ana naka lañuy dindé sobe waye lolou day am ben mbir bu ci laxasu manam mom moy buñu setlo ci hadithu biko manam ñettel bi ñentel bi ak han wala bok ñaarel bi ñettel bi ak ñentel bi manam tambale won ci hadith sayna abu sa'id al khudri bi radiyallahu ta'ala anu yeen ngi koy fatale ko ak hadithul qullatayn han hadithul qullatayn kan moko fatale ko ne li moy hadithul qullatayn Voilà, Haris Abdallah ibn Omar. Nous khatab radi Allah ta'ala mom lu wax. Voilà. OK mon gars. Idha balagha al ma wala. Du lol. Don idha balagha. Idha balagha. Ah? Idha kana ma wala. Idha balagha. Idha balagha wala idha kana. Idha kana al ma. Ah? Idha balagha al ma wala. Su ndokh joté xisi ba yegg ci qullatayn ñaari qulla ha bu boba nak dootul yanoti sobe manam ci benen riwaya moy du amati du sobe woti hadith bobu ak hadith yi nga xamantene mom moy biñu gissone ci moy hadith na abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu mom moy mom lu mu waxone moy ñaarelu hadith bi lu mu waxone innal ma'a la ok innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'a akhrajahu kan nem noko solo non manam woro hadisi wa tirmizi abu dawud ak an-nasa'i mom moy as-salasa mom lo xana mona akhrajahu as-salasa ñet ñi solo nañ ko moy imam abu dawud at-tirmizi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhi kon hadith bobu dafa ni innal ma'a li werbo wor moy de ndokh de mom naka ndokh de tahurun dafa laté la balaté la yunajjisuhu shay dara ko sobe gisone nane tamit benen hadith bi ci tegu won mom moy riwaya ban bu ibnu majah rahimahullah dafa ni lat dafa ni innal ma'a la yunajjisuhu shay aha okay aw okay voilà innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw lawnihi bi najasatin tahdusu fihi manam ndokh dafa laté la balaté bamou dess lepp lo xam ndokh mo xamantene dafa am lu ko note manam lu ci dugg mais ba pare dem ba dominer ko manam ba feñ ci deug muy lan mo xam ci tiafka gi la wala xet gi wala melo wi waye mu nek lo xamanteni la ci dugg lola sobe la lol moy tax mu dadi sobe wu kon buñu xolé hadith yoyu nak amna gisone nañ ci niñi labalé ndox manam tay ndox bu duggé ci sobé ana naka lañ koy labalé ci jotaay yoy gisone nañ ko ci amna yeneen jotaay yo xamantene gisone nañ ci yeneen xéti labal manam moy niñi labalé masalan souf wala bok fo xamantene sobé par exemple tay bu waddo bu dalon ci souf ci wala mu dal ci perron wala yu mel nonu ana nan lañ koy labalé lolou yaakaar naani gisone nañ ko ci amna ci ay hadith yuñ ko gisone wala bo ban hadith la wa voilà hadith kawkaw bi la hadith kawkaw bi lan la kawkaw bi lu mu def voilà dama tour ndox ci jakki gaay yi commencé ko beug sax saxé hein yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne la tuzrimuhu wala bok la taqta'u alayhi bawla dal ci tek lan han la fada'a bi dhanubin min ma'in fa ughriqa alayhi yentibi sallallahu alayhi wasallam dadi laj ndokh manam ben bagu ndokh lu wala lu tollu ci wo ndokh ne nagn ko soti fi kaw bi tour ndokh ci jakani han kon lolu hadith bobu tamit gisewon nagn ci manam li nga xamantene mom moy li di dimbali nit pour mu manam li ñi dinde sobe hadith bi nak inshallah amna yenen hadith ci sunu hadith yi wessu lu demé nek hadith biñu rombu gis nañ ci ni ñuy dundé ban xétu sobé ha tour ndoxu xalé manam xalé bu touré ndox ana nan lañuy dindé sobé bi ak différence bi ci am su fekkenté né xalé bi lan la goor la wala jigen la lolu hadith bi wessu tamit gisone nañ manam yu aju ci xet dindi sobe ci buntu bob waye legi suñu hadith yi nak daf ñuy jangal de manière générale nan lañuy dindi sobe manière générale li gëna aju ci walu globalité ak généralité ñu ñuy dindé sobe amna yeneene hadith yu ñew ci kanam insha Allah yoy da lañu jangal yeneen xéeti dindi sobe yu spécial lu démé nek ha lu démé nek nit ki bu démé won ak manam ana naka lay dindé sobe bobu ak bu han ak yi ci aju lolu kon hadith la yo xamné manam suñu hadith yi ñu ne manam ñu ko bëgg wax way ñu ko tekki wul ne dam koy def comme ni benn jàngalé kat ci télé di def ala yalla saw ba waati ba legi kon hadith wa kon suñu hadith bi inshallah ñu gis ne kon li nga xamantene moko yekiti suñu ñaari hadith yi moy lan moy dindi sobe ak naka lañ koy defé d'ailleurs motax buntu bi bo xolé yi nga xamantene ñom ñoo aju ci buntu bi ba ci hadith yi manam dañuy gis ne yépp ci mbirum sobe lay wax ak xéet yenn xéet sobe yi nan lañuy jéggelé sobe nan lañ koy et cetera lan mo sobe ak lan mo dul sobe nan lañuy xamé wé sobe ak yu mel non waye motax buñu xolé ci suñu buntu yoy wésu alhamdullilah fi mu tollu danaka képp ku féké jotay man na wax ni nangam dey sobe la nangam du sobe légui nak bi inshallah mom moy aju nak ci naka lañuy dindé sobe lolo tax mu ñew laaj yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam sayyidat asma radhiyallahu anha ne amna ku laaj yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ana naka lañuy manam bu dérèk xam nga dérèk mbeureug gi mbir la mo xamanteni ñepp xam nañ ni sobe la waaw kon bu laalé yere bi ana nan lay def yenenbi sallalahu alayhi wasallam da koy tektal ni ko ana naka lañuy dindé sobe bi ba paré tektal koko te subhanallah al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ak sew manam diqa gi nga xamantene mom la am finesse gi nga xamne mom la am ci nimi tané hadith yi comme ni nga xamne non la ko waxé won ci njalbeeru téré bi manam daf ko yobé ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam manam dafa tan hadith bo xamne yaronte bi sallalahu alayhi wasallam daf ci wax manam étape yi nga xamantene ño mëna am ci dindi sobe manam sobe bi bu fekkentene dañ koy raxas manam nan lañ koy raxas su fekkentene dañ koy lenkali manam dañ koy wiss naka lañ koy wissé su fekkentene dañ ko wara xoss étape manam yegg ci xoss bi nuñ koy xossé nga gis ni étape yépp daf ci ñew ak façon yépp daf ci ñew ak it su fekkentene da nga dindi sobe bi ba fan lañu soxla ba nga xamantene ci ñaarelu hadith bi da ngay gis ni fofu ndaw si dafa laaj yentib sallalahu alayhi wasallam sayyid khawla radhiyallahu anha ne yentib sallalahu alayhi wasallam wa dereet di su fekkentene deñut nak manam kon loolu mu yor atté bu fekkentene dafa am sobe té sobe bi ñu raas ko ñu dindi ko nak ngo ko wara dindé waye jeexitali sobe bi nefa ana naka lañ koy lané ana ban atté la jor yentib sallalahu alayhi wasallam tektal ko ne ko su fekkentene raas nga ko rek manam loolu grawatul amutul benen problème bul ci am dara lo xamantene mo lay jaaxal waye sobe bi lan na manam deñ na legui mo la bok atay sobe bi deñ na atay sobe bi lan deñ na kon inshallah taala lolu mom moy li nga xamantene mom mo aju kon ci buntu bi legui ñu ñew ci kon sharh hadith ben par ben hadith bu ñëk bi mom moy an اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه من ان اسماء دلنا اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قالت ان دفا وخني قال رسول الله ندول يالا صلى الله عليه وسلم ننا في دم في damil khayd ci mbirum dereti mbeureuk bo xamantene yusibu dafa lal as-sawba mbalan yenenbi sallallahu alayhi wasallam jox ci atté dané takhutuhu da nga koy xoss da nga koy xolli summa top takrusuhu ndax xam nga dereti day am jëm day bu taxé bu wowe da nga gis day am jëm lol nak lan da nga koy xoss da nga koy xolli takhutuhu summa top takrusuhu bil ma nga dal koy fété ak ndox nga jël ndox soti fété ko ak say baram ni summa takrusuhu bil ma summa top tan dahu nga wis ci ndox nga wis ko ci yere bi lol dañ ci ñew ndax yere bi yep lañuy wis wala bok fi parti bi sobe bi am lañuy wis wala dañ koy raxas wala dañ koy lenkali wala naka lañ yoy at yoy dañ ci ñew inshallah ak wala bok dañuy wiss rek yere bi yep yep ni dañ ci jël rek ndox wiss ko ci yoyu ak borom xoxum yiñ ci wax ak seeni wuti seeni bi inshallah lolou dañ ci ñew rahmatullah alayhi kon wala bok mo ne yende salam ne watu salli humma taqtu salli fi nga dati julli mo ne muttafaqun alayhi borom xam xam rahmatullah manam ñaari borom xam yu maggi ñaari imam yu maggi depp nañ ci solo hadith bi rahmatullah alayhi ma moy imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima legi hadith bi ni mu ñewé ni ci yakh bi manam riwaya bil maana la riwaya bil maana moy dafa am ñaari xéetu riwaya manam riwaya moy narration version manam narration ni ñi netale mbir mi dafa am ñaari xéet dafa am luñu tuddé ar riwayatu bil lafz manam moy ma netali wax ji waye ma netale kon exactement ni mu ñewé mo par mo ma bancé dindi dara mu am benen xéti riwaya buñu tuddé ar riwayat bil maana moy ma netali mbir mi wax ko waye man dama bayyi xel maana bi kessé waye fi ci hadith bi riwaya biñu riwaya maana bi manam tektelewul né dañoo soppi wax yéneenti bi dedet sallallahu alayhi wasallam niko yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe nonu lako netale sauf que li nga xamantene mom la soppi rek moy questionnement bi ndax hadith bi ni la ñewé hadith bi dafa ñew ñom ñep ci riwaya ci ki ñu wax madarul hadith amna ku ñu wax madarul hadith han lan moy lool moy pivot bi manam moy ki nga xamantene bu ñep de netali bu ñu remonter chaîne bi fofu la ñepp di dajé faaw mu jaar ci kokku mom lañ wax madarul hadith muy hisham ibn urwa mom mu jele ko ci soxnam muy fatimata bint munzir mom mu jele ko ci mamam muy asma bint abubakar radiyallahu ta'ala anil jami' mom ñom mom mu ne قالت من جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب الحيض ثوبها كيف تصنع واو من دفع أم صحن سنو تيانا تبدا صلى الله عليه وسلم واو كن جنون سوف فكن كن دريت مبرغم دفع لال يرم نن لا يدف faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantu sallama dane takhutuhu bil ma dang koy xos ci lox dang koy xos takhutuhu dang koy xos ni summa top takrusuhu nga dadi koy fete ni bil ma ak ndox moy sot fete ko summa top tan dahu nga wis ko manam nga raxas ko nga lenkali ko summa top nak tu salli fihi mun nga ci julle ni la ñëwé ci hadith bu nekk ci sahih imam muslim bo xamantene ci jalbin bu dafa ne hadatha wa hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana waqi'a an hisham ibn urwa ha wa hadathana muhammad ibn al hatim wal lafzula gis nga manam wal lafzula après mu ne an yahya ibn sa'id an hisham ibn urwa ta dal gel an fatima qala hadathatni fatima an asma radiyallahu ta'ala anha annaha qala dal ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alayhi wasallam budé hadith bi ni mu ñëwé nak man non la ñëwé kon ci ni la ñëwé ci sahih imam muslim bimne nimu ñewé ci sahihu imam dina ci ñewat légui ci tallale bob nimu ñewé ci sahihu imam al-bukhari dafa ne hadathana muhammad ibn al-musanna qala hadathana yahya qa'an hisham ibn urwa ana hisham ibn urwa bok ana hisham rek mo indi wu ci ibn urwa bi an fatima an asma annaha qalat جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ديغا فوف واخول جاءت امرأة الى النبي دفن جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله في بن روايه مي بي واخول بي دفن ارا ايتا احدانا اذا اصاب الدم من الحيض بثوبها كيف تصنع به مانام ني ينتبي صلى الله عليه وسلم دا فا ام كو نيو تي موم نيكو wa yow ndawal yalla li sallalahu alayhi wasallam mam jigen ji dafa ñew manam kon non la ñewé manam dafa dina ñew ci tialale yi inshallah buñu xolé tialale imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima fiñu bok mom moy liko jale ci yahya ibn sa'id al-qattan manam yahya bobu muy wax manam yahya ibn sa'id la al-qattan rahimahullah dina ñew tamit ci mom inshallah kon yahya ibn sa'id al-qattan parce que muhammad ibn al-hatim la mune wallahu lahu kaddu yi ke kaddu yi ñew ci sahih imam muslim moy exactement kaddu yi ñew ci bulughul maram manam imam muslim kaddu yoy mu indi fofu mom la imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah indi ci bulughul maram waye budé imam al-bukhari kaddu yi mu indi moy daf ni tahtuhu thumma taqrusuhu bil ma'i watan bahu watu salli fihi nga gis ne difference bi mi ngi ci summa yi ak wadi mais riwaya bi moy bi gëna jégué bi ñew ci sahih imam bukhari waye sino ci sahih imam bukhari indi wat nako hadisi ci yeneen buntu yo xamantene yeen yi daf ko jëlé ci abdullah ibn yusuf hadathana abdullah ibn yusuf at-tirmidhi rahmalahu ta'ala malik imam darul hijra moy imam malik ben ibn anas an hisham ibn urwa manam hisham hisham del ibn urwa et cetera hadith bi da di remonter kon buñu gisé dañu gis né ci ki ñu bok ñom fi ñu bokki hadith bi bala ñu ñew manam bala ñu ñew ci nit ñoñu manam gaay yu bax yoyu radiyallahu anhum dañuy ñew d'abord ci ñan ñoo solo hadith bi ñeneen parce que amna ñeneen ñu solo hadith bi ñurul imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima dafa fekk na hadith su fekente ne imam al-bukhari ak imam muslim solo lañ ko rahmatullahi alayhima day da di doy seuk ci ngeene rek hadith bi imam bukhari ak imam muslim solo lañ ko da di cey nopi manam bañ ko wax waye bu fekente ne imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima dañoo solo ben hadith te préciser wulo len mais ñom ñaar solo lañ ko ngay préciser ñeneen ñuko solo lolu bokul ci xam ah lolu bokul ci xam hadith ak manam ak xam xam bi te bokul ci teggu ni nga xamantene mom la borom xam xam hadith yi di jefandiko manam borom xam xam hadith yi dañuy faral di def bu fekenteene hadith imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma dañ ko solo lolu buñ ko préciser day da di doy jarul ñu nan diw ak diw solo nañ ko keneen bu fekenteene nak imam al-bukhari kesse da ko solo wala imam muslim kesse da ko solo boba mën nga ko tuddu du ñeneen niki non su fekente ne imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi dagn ko solo du teggine ci ngi ci en tout cas ci xam xam hadith du jaadu ngenan diw solo nako par exemple imam daw abu daud solo nako imam ahmad solo nako imam malik solo nako kenen solo nako alors que hadith bi mi ngi ci ben ci ñaari sahih manam faaw nga jekatu nga tuddu borom hadith sahih manam ngir ne ñom seen téré yi ñom la borom xam xam rahmatullah japp ne ñom ñu gëna wër ginnaw alquran wa walaysa fil kutubi asahhu minhumma ba'da alquran wa li hadha quddima marwiyu zain fal bukhari fama li muslimin fama rawa ghayruhum ghayr fa wafa'na fal bukhari fama li muslimin fama hawa shartahuma wala fa shartu awwalin fa thanin thumma ma kana ala shart fatan ghayrihima manam comme non ko imam as-suyuti rahmalahu inde ci alfiyam manam ñaari tire yoyu amul ben tire ci kaw suuf bu len geuna wir amul ginnaw alquran lolou motax ñuy jital tout temps ñaar ñooñu luñu solo après ñaar ñom luñu solo kenn ci ñom ñaar solo ko manam surtout imam al-bukhari solo ko après imam muslim moy ñettel bi moy ñettelu niveau wu deuguer bi après li nga xamantene mom lañu solo wé nekul ci sahih bukhari nekul ci sahih muslim waye condition imam bukhari imam muslim rahmatullahi alayhi di solo wé hadith ñom la respecté bu boba ñu jël ko muy ñentelu niveau bi juromelu niveau bi moy lo xamantene nekul ci sahih waye charte condition yi moy condition imam bukhari kesse benen bi ci dess mom moy condition imam muslim moy jurom benel bi wala juromel bi bi ci muju mom moy bi nga xamantene dafa ñew ci yeneen charte manam ci yeneen xeti manam yeen xali ci ñeneen kon imam al bukhari ak imam kon ak imam muslim rahmatullahi alayhi buñu ko solo we day daal doj lol motax imam al hafiz ibn hajar rahimahullah doy lo ci ne muttafaqun alayhi manam ñom ñaan ni rek solo nañ ko kay toba fi demo place toba légi ñom ñaar rek solo nañ ko légui mu dess kon waye sino juroom ben yep solo nañ ko manam imam al-bukhari imam muslim imam abu dawud imam at-tirmidhi imam an-nasa'i ak ibn majah al imam ibn majah rahmatullah ñoo ñep solo nañ ko imam ahmad solo nako al imam ibn khuzaimah solo nako al imam ibn hibban solo nako manam ak ñeneen ñudul ñi solo nañ ko rahmatullah hadith bi hadith la bu siiw ci borom xam xam yi manam hadith bu siiw nak buñ ko waxe ci borom xam xam yi tekki wul mu nek hadith bu siiw ci awam yi manam komo bi manam leg leg fim tollu ñi nga xamne jangu ñu fim tollu hadith bi amal na so lan ko waxe c'est la première fois ñu deg ko ñi nga xamne du ñeengatu ci hadith peut-être c'est la première fois ñu deg ni ah hadith bi existé na waye ci borom xam xam hadith yi ñom lu siiw la ci ñom manam wala danaka boudé waji amna ben niveau ci hadith rek da nga dal gis mu xam hadith bi legui kon hadith bi kon bu ñu gisé ñu ni wër wër lo bu xolé ci Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah mom la tambalé feul ci cyallale gi ci kaw manam ci Imam al-Bukhari Imam Muslim rahimahullah ñu ko solo fofu la ñu bok Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah mom ben kilifa la won go xamne manam nitu yalla bu maga mlo bo xamantene ndax Yahya ibn Sa'id ci buñu fatali buñu baye xal parce que leg hadith bi mayef nako gis te do xam kan la ci Yahya yi manam te ken la ci Yahya ibn Sa'id yi waye al-Qattan la ndax mom ndax limu solo we ni ci Hisham ibn Urwa ak ñi solo wé ci mom manam mom kilifa la go xamantene borom xam xam bu reey la ñent Yahya ibn Sa'id nak am nañu ci ruwat yi nga xamantene jégué wanto nañu niveau manam ndax Yahya ibn Sa'id al-Qattan bi existé na Yahya ibn Sa'id al-Ansari existé na parce que Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak ya ñom moy ñom ak al ki num tuddu al ansari koku medina ki la medina wala amna at taymi ak al umawi manam muy ñent yahya ibn sa'id ño xamantene ci sahihi dañ leen di solo seeni hadith dañuy solo tam te ñom dañu xawa jégué wanto donte ñaar ñi ñom ño mak ñeneen ñi ci dess kon yahya ibn sa'id al qattan bi nak rahimahullah mom bimi mom taxuko wona nek mak ci kanamu ñimu tollol manam kanamu ñimu tollol mom taxul wona nek mak ci sen kanam voilà ne mom dafa nekkone ko xamantene dafa danaka moromam yi wala ñi nga xamne bo duñ ay moromam tax mo len xawu mak tuti ñoonu la nek seen serigne ñu melni ñom imam ahmad ñom yahya ibn sa'id ibn ma'in ñom motax ibn ma'in da lan wax naan ñun dal ko yahya ibn sa'id al-qattan ba ñun banan ko ñun duñ ko duñ nang ko ay mbiram te yahya ibn sa'id al-qattan tamir rahimahullah serignou lo ñom imam ahmad ibn hanbal lawon wax imam ahmad ibn hanbal da ko daan magal te da daan wax naan man day buma doon wolu ci aduna luddul ñent nit kesse kon ñent ñi rek lay wolu te yahya ibn sayyid al-qattan le lu te ñëkkelim manam ñom imam shafi'i ci la bok manam nga gis manam niveau bi nga xamantene mom la yahya ibn sayyid al-qattan amé won motax mom da daan taxaw ci da daan wëru ci da daan wëru ci photo bi nga xamantene mom moy photo ben jak juma ji nga xam mom moko tabax digënté takusan bu timis ñom imam ahmad ibn hanbal shazakani amr ibn alin yahya ibn ma'in ali ibn al-madini ak ñeneen rahmatullah alam ñew taxaw mom mu tok wiru di gaay di diko laaj mu leen di tontu ñukoy laaj mu leen di tontu ñukoy laaj mu leen di tontu hein balan ba timis jot té duñu mom du leen wax tok leen té ñoomit duñu ñëmé tok ngir magal yiñ ko magal manam té bo gisé génération bop ñom wax ñom kenn ku ci nekk ci ñom dafa marqué génération moy groupe la bo xamné mais benn la ci aduna manam benn la ci génération yi bo xamantene ñom ay xarit lañ woon ñoo daan and mais ni ñu remarquable manam fi mu toll manam mën nañ ni ay pivot lañ ci xam xam bi yahya ibn ma'in han ali ibn al-madini moy serigne imam al-bukhari bimu doon wax na man duma toutal sama bop ci kanam kenn ku dul ci kanam ali ibn al-madini imam ahmad ibn hanbal mom ñep xam nañ ko han ak ñeneen ñu mel non nga xamantene ñom ñoo daan ñew nek ay talibam ñew taxaw mais ñemewu te mom lim leen magi daanaka xawu leena mak sax té ñëmi wuñu tok ngir magal giñ ko magal loolu day tektélé manam magayu nitki té bokku na ci magayam té loolu du dara luddul digënté mak boromam dafa mom dafa ragal yalla dafa nekkon ko xamné da lañ jaamu yalla lu bare masalan tisba 40 ans yo xamantene tisba musul fekk zawal manam jant bi avant muy jeng xam nga jant bu jengé ba pare ci lañuy julli tisba bu jengé ba bañu tek ci ay quelques minutes ci lañuy julli tisba mais pendant 40 ans yo xamantene jant bi avant muy jeng ci lay ne ci jakkaji pendant 40 ans musu ko raté musul raté julli heure julli mu fekk ko fenen fu bokku dem ci bir jakkaji pendant 40 ans musu ko dal daan bokku na ci niñ ko xamé won ci niñ moy né tok na lu tollok ñaar fukki at ak lu tek yo xamantene bis bu nek manam jour tebeski dal ak korité dal lay dox yene jour yeb dakoy wor ba nop bis bu jot mu jang ci kamil bu mat wa nonu motax bo la ko xam xam bu ruy bi nak motax xara xam bu ruy bi motax sufyan as-sawri rahmalahu masna wax ben ndonkiwum manam ku koy liggeyal xetu midanam ne ko dama bëgg nga wol ma ko xamantene buma julle taksan ba pare damay waxtaan ak mom may waxtaan ak mom ñu def muzakara manam ñuy fatelante hadith yi bu ko defé suma waxé ben hadith mu wax ben suma waxé ben wala bok ci tala legi mu ki mom may tari ci man may tari ci mom ak xet yu mel non wala ñuy taxante hadith bi ku ko solo ak fan la ki lan moy challale bi xel yu mel non waye bam ko wowe bu mu ñew ki bi min nan bi dem wuti ji dem wori ji indi yahya ibn sayyid al-qattan bi ñuy waxtan rahimahullah bam ko inde mu ne ko waw bi pare rek mu dem mu ne mu wor boy bi ni ko ana boy bi ki ba mizan ñewul fi mu ñew yow li ngay def moy la yow man manila nga indil ma kumay waxtanal yow nga dem dima indil jinne nit la la waxon manam nga gis manam ni muy yemo ci mom te sufyan as-sawri kuko xam sufyan musaid as-sawri rahimahullah kuko xam xamne manam mom bu deme ba yemo ci nit moy ne koku ko magga wa mota yaay ay musaid al-qattan bob nak mo solo sun hadith bi mom moko jange ci Hisham ibn Urwa mom manam hadith bi dafa bok ci particularité yi moy wa keur sayyidina abou bakkar radiyallahu ta'ala anhu ñoko solo ñom ñoko solo ndax hisab ibnu urwa radiyallahu ta'ala anhuma mom doomu urwa ibn zubayr urwa ibn zubayr dafa bok ci fuqaha as-sab'i bok hisab ibnu urwa bi nak bokon ni ci serigne gëna mag yi imam malik fonkon bokon ni ci ñi gëna mag ngir sen ngir xam xam am buri ak selatam ak mbaxam te imam malik ko xam xam ne buy solo buy jang du jamais jamais mu jangé ci ko xamné wolou ko ti jamais mu jangé ci ko xamné tane magul ci xam xam ak ci cielata motax hisab ibn urwa bi mom bok na ci lim ko fonki won mom moy dafa xam nga papam urwa ibn zubayr radhiyallahu anhu dafa bokkon ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñom manam doomi manam tabi'i makki nga xamantene bir medina ñoo uppon xam xam nga xamne seen wax moy waxu ñepp danaka mom warwat ibn zubair bob ci ñoon la bokkon te bi mi gane aduna moy manam dafa gane addu fek na yenenbi sallallahu alayhi wasallam genn aduna waye magam abdullah ibn zubair moy ki ñeuk gane aduna ci gone yi ci medina lolou dañ ci ñewat legui inshallah hisam ibn urwa kon mom mais hadith bi mom daf ko solowe ci urwata ci soxna mom fatimata bintul munzir parce que mom fatimata bi ni nga xamantene mom mo solo hadith bi manam soxna hisam la waye al munzir bi nga xamantene manam dom la ci asma bint abakar bi manam dom la ci azubayr ibn al-awam manam mom ci la solo manam kon hisam dañ ko may domi lanam domu ndi jayam wa non wala domi ha dede domu ndi jay domu bayta xam lañ ko may manam moy ñaari frère kenn ki am dom bu gor ki ci am dom bu jigen ñu jël ku kon ñu may len lool wala ñaari frère kenn ki am dom bu gor ak ki am dom bu jigen ñu may len kon ñom mo Fatima bobu momit ci momit borom xam xam bu reey la won bo xamantene dafa solo we manam xam xamam ci lu beure ci mamam muy Sayyidat Asma bi waye tamit ci wa keur ndijayam yi manam wala bok manam mam yu goor yi moy Zubair ibn Awam radiyallahu anhu niki nonu la nekke tamit ko xamantene dafa jangal ci ñu bari ñu solo ci mom tamit ci bir tabi'i ak tabi'i ñom ño xamantene ñom bo len xolé ñom ay serigne imam malik lañ serigne sufyan thawri serigne sufyan ibn uayna et cetera rahmatullah alayhim kon mom mi nga xamantene mom moy kon fatima bintul munfir mom moy papay mom moy domi moy seutu kan asma bint abou bakr radiyallahu anhu ñom ñoo solo mom mo solo hadith bi kon mune wa an asma solo nañ ci asma bint abou bakr radiyallahu anhu asma bint abou bakr radiyallahu anhu mom lañ dan datu ni tak ayni mom la siwe hein waaw tu dina ko gay ku baax la won ko si ha hein dat ni taqayn lañ ko dan wax mum sayyidna asma bint abou bakr radiyallahu ta'ala anhuma bokku na ci jigen ñi gënoona ragneeku xam nga hadith bi bokku na ci hadith bi li ci ki moy ne moy hadith bi jigen ñi ñoko jangale manam fatima ak asma manam lol xeyna buñu yexé ci masala yi dan ci gëna ñëwaat am ci jigeen ñi farlu gi ñu wara farlu ñoomit ci saxu xam xam de Sayyidat Asma radiyallahu anha li tax ñu tuddé ko zatun nitaqayn moy jamono ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam don rañane don astaghfirullah gaday manam ñu ci wara dugg legi danaka ci suba inshallah gaday bi hijra yenenbi sallallahu alayhi wasallam sayyid keur sidna abubakar radiyallahu lañ doon defare manam liñ wara yub manam ñam yek xet yoy ak ndox me waye comme que amul won lum leen meuna manam fum ko meuna def fum leen meuna teyé mu daadi jël musor gumu yoral mu xoti ko def ko ñaar tak ko def ko genre ay ceinture benn bi mu takke ko li nga xamantene mom moy ñam yi lek yi benen bi mu takke ko nan gi lolo tax moy ñaari ceinture yoy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal niko ce ceinture gi de yalla dana ko wéccé dana la ko wéccé la ñaari ceinture aljana manam nga gis ne manam lolo tax ñu nan mo ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo gu tuddé zatun nitaqaini borom ñaari ceinture kon lolo tamit moy asma bo bok na ci tamit limu kon limu ragné ko ci liguey bu reuy bi mu def wala bok en tout cas risque bu mak parce que dañ leen doon wër risque bu mak bi mu jël ngir mën di def chaque jour mu dem indil en tout cas bi ñom yentou sallam fiñu laqku mu dem di leen ko yobul hein voilà luñu xewlo comme niñ koy wax kon mom mi ngi gëna aduna ñaar fukki at ak juroom ñaar lata gaday gi lata gaday manam avant hijra bi 27 ans avant ce qui fait que manam avant nubuwa gi manam nu motax jour bi fekk nako mu xawa mu meuna xamé bu baax mom magu sayyidat aisha la radiyallahu anha mom mo mag sayyidat aisha radiyallahu anha mom nak ak abdullah ibn abubakar ñom ñaar sahaba yi ñom ñaar ño bokku nday ak baaj ñom ñaar kute la bint abdul uzza moy sen yaay waye ñom sayyidna sayyidat aisha radiyallahu anha ak sayyidna abdurrahman moy abdurrahman ibn abubakar ñom seen yaay moy umu roman ñom ñaar motax ñom ñi bokku ñu nday ak bay waye yaay lañ bop lañ papa lañ bok moy sayyidna abubakar radiyallahu anhu moy seen papa mom nak bi muy gané kon aduna manam bo xolé 27 bo ci wañé 13 da ngay daal di am ñaata 14 kon bi l'islam di ñew 14 ans la am manam kon avant nubuwa gi dunduna ba am 14 ans kon kokou xawon na nek mak touti bi papam di ñew nak ci kër gi di contane bi teggu riri lu indi kérok ñu gis xar kanam gi di leer di melni luy melax ngir ne xaritam bi ñu wax sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni sama xarit biñ doon wax muhammadul amin ñew na tay indalena sallallahu alaihi wasallam indi ñew na wax na ma ne yalla du ko yoni nek na hein ne yalla yoni nako jox nako nubu wote man mi gem nako sayyidat asma radiyallahu anha da di tup bok ci ñi jëk tup ndax mom moy 18ème personne bi tup ci diine ji manam 17 personnes rek ñoko jëk tup ñom rek ñoko jëk tup ñu may ko ñu seyele ko ak kenn ci sangu yu maggi nga xamantene bokku na ci ñi tuddé al asharatu mubashshiruna bil janna fukk yi nga xamantene dañ leena beggelé al janna muy fukki sahaba yi gëna maggi ci luñu joyal moy sayyidina zubair ibn al awam radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene mom lañ ko may seyele ko té sayyidina zubair ibn al awam mom la mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne mom moy khawariyul umma manam khawari hadihi al umma manam ki nga xamne mom moy khawari bi khawari moy ko xamantene dafa motax ñi daan and ak yent yalla isa alayhi wasallam ñu lan lu lan don to le tuddi al khawari yuna moy apotri manam ay nit nañ ñoo xamne dañu deggu sincere seen xol dafa wex tal ci deggu gi ñu deggu té nonu ñu deggo ni seen xol deggo ni mu léré wéx tal nonu la seen engagement ci diiné ji tollu manam amul manam seen intérieur ak seen extérieur dañoo tollo totalement té dañoo sincère ci niñu engagé wo ci bir walu yalla yi nak amna ñu ñu tuddé non al khawariyuna al khawariyuna ki nga xamné moy seen imam ni seen yitt nek ki nga xamantene jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom mo incarné won maqama bobu nga xamné dafa rare maqama bu rare rare la mom moy sayyidina zubayr ibn al awam bi nga xamné radiyallahu anha moy borom keuru sayyidat asma bint abbakar radiyallahu anha khawariyuna yoyu bokku na ci sen manam sen particularité moy ne kenn rek lañu doon manam do fekk ci aduna bi ñaar ñu mel nonu ci kaw suuf do len fekk fo gisee koku kenn rek lay doon ci kaw suuf kenn kesse te dañu rara rara rara ba nga xamantene manam sen caractéristique nak moy bi moy ne xam nga yalla borom subhanahu wa ta'ala jamono ju ne day tagat ay nit ño xamantene dañi am manam ak ndeggu tank bu deuguer ci xam xam manam dañuy am xam xam bu reeri ba pare nek ño xamantene dañuy défendre diine ji diko jaare ci xam xam bobu de telle sorte que kep ku débat ak ñom ci buntu xam xam manam ci walu diine ji dañ lay daj manam ku débat ak ñom motax de kep ku kenn ku ñu mësa taxawal ngeen débat ci affaireu diine ji da la ñu la daj ngir ne ñom deug day feñ tout temps ci sen lamine et que argumentation biñuy yor da fay nek lu tranchant manam day nek lo xamantene kep kenn duko meuna refuter day taxaw bu ko defé nak ñuy défendre diiné ji diko jaaré ci argumentation bu lèr bob lolu amna ñu mel nonu ci jamono ju nek ñen ñi ëpp doole ñeneen ñi mais jamono ju nek tamit day am ño xamantene wala bok yenn ci jamono yi day am ño xamantene dañuy xéxal diiné ji diko jaaré ci doole manam nga xamanteni dañuy jëfëndiko seen doole di xex ci diini ji ba paré kuñu xexal dañ lay duma loolu yalla amna ñum ci def ci diini ji ñu mel non waye khawariyuna yi ñom seen caractéristique moy dañuy boole ñaar yépp c'est-à-dire que kuñu xexal ci bi ci ak doole dañ lay duma kuñu xexal ci xam xam dañ lay duma manam mom ñom ñaar ñom manam ñom ñaar yëp lañuy boole mais koku nak mom benn nit do nga lay doon ci aduna kenn kessa mo meuna boole ñaar yoy yëp ba bare mel ko ci anam bu ma kiko melon nak jamono yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam moy sayyidina zubayr ibn awam radiyallahu anhu bi nga xamne mo nekkon borom keuru kan sayyidat asma bi nga xamne mom mo jangal sun hadith radiyallahu ta'ala anha biñu seyé borom subhanahu wa ta'ala wërsegal len manam wërsegal sayyidat asma radiyallahu anha mu warnu lor lata ñuy gaday ak lata ñuy gaday waye amuñu won mënu waye doom jox du wutun manam gane wut won aduna ñu dem medina biñu demé medina yahudi daal njabar julit pour ñu baña am doom après ñuy wax né ñuy wër di wax né julit ñi dañoo ay gaf en fait manu ñoo am doom dañoo ay gaf nga motax tok nañu fa ñaari at yu ñëk ya julit ñi amuñu doom motax gaay jour bobu nak yalla nak dogal nak ci ñëk gané aduna ci bir doomu julit ñi moy sayyidina abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu moy abdullah ibn zubayr bobu nak sayyidat asma bi mo nekkon yaayam motax jour bobu julit ñi ci fête bu reey la ñekkon ñoom ñepp contana bis bobu bisu fête bu mak la won ci bir ci bir medina mu nawara ala sakinha afdalus salatu wassalam ngir ne lan ngir ne amnañu legi nak manam julit ñi amnañ doom ek li yoon yi doon wax naan julit ñi wa dañu ay gaf de len set du njur de amuñu mënu ñu am doom gaay dañu ki nangam genre yoy ak jabar giñ len lolu day wanene manam affaire bi reussirut te yalla yalla dogal na li nga xawtu mom manam ci ginnaw gi nak ci la kenen benen sang bu bax bo xamantene tamit borom mom bu mag la te ku jank ñu jangal hadith yu am solo la radiyallahu ta'ala moy sunna Nu'man ibn Bashir Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala momit ci la mom moy ci solo hadith ban al halal bayyinun wal haram bayyinun mom mo solo hadith bobu yeenbi sallam bi ñu jangal nan ñu li dagan leer na nañ li haram leer na nañ mu am na ci digënté bi ay mbir yu leunt yo xamantene ñu bari bari ci nit ñi xamuñu ko mënuñu ko xamé waye nak képp ko xamantene dafa bëgg ñongal diiném na fexé ba yoyu leunt mu mo ci jikko manam mom mo jangal hadith bobu ak yeneen hadith kon mais mom moy ñaarelu ki gane aduna mom ci wa ansar la bok sayyidna abdullah ibn zubayr radhiyallahu anhu mom mo bokon ci walan ci muhajiruna manam ni gadda yo sayyidna sayyidat asma radhiyallahu ta'ala anha neena man bagn may may zubayr ibn awam radhiyallahu anhu bagn makoy may zubayr ibn awam nak mom itam ki nga xamne manam zubayr ibn awam nu khoyilit la manam khoyilit moy yaayu kan papa kan hein sayyidat khadija moy papa sayyidat khadija radhiyallahu anha manam kon sayyidat khadija ak papa zubayr voilà legui moy ki ayam nak moy safiya bint abdul muttalib moy safiya bint abdul muttalib safiya bi nga xamantene bajjanu yenen ci bi la sallalahu alayhi wasallam mom moy yaayam mune neena biñ ma koy may nak mom zubayr ibn awam non vraiment bobu amul won dara len rek la amone moy aw fas fas ben fas aduna man alal lepp manam nan ki e interview capital interview ni aw fas la won fas wo nak man mi mako dan mako dan wëgg dan ko topato voilà voilà neena man mi mako dan topato mako dan wëgg ak yu mel non ma dal dem sax leg leg amna ben tool bu ko yentibi sallallahu alayhi wasallam gannaaw amna ben tool bu ko yentibi sallallahu alayhi wasallam mayon man fofu la dan dem difa wat ay yenn dom ya fay am ñew diko deub han diko topato ak yu mel non di dundal fas wi ak it leg leg it ñu am luñ ci defar wa ngir ne manam ye cey juddo han ci la doon defara luñuy añef yu mel non ngeen gis ne kon ñom manam manam ñom buñu ki buñu and ak seen borom ke dañ leen daan fekk ñuy la comme niko di gaay di wax ñuy jog di daw comme niñ koy waxe manam dañuy and jamono jojo ngeen di jog di daanu way legi mom da ngay jog bu pare daanu mom amul jogal bu pare wa ba taxaw bu mu leer na ne stable nga wa te sax te and ak lolu yeb bu leneen xewé ñu ne bañu and ak yow da nga doon jog di daanu and ak ne leer bu doon daanu gi amon na bo doon jog di daanu dul and ak yow waye bañu and ak yow da nga jugon taxaw di dox wa kon waye bo borom subhanahu wa ta'ala ubbil len wursu bu yaato yaato ci ginnaw bi wala comme ni borom subhanahu wa ta'ala innal ladina hajaru fi sabil wajahadu fi sabilillahi lanubawwi annahum ma nakara wa sa min at tayyibat wala manam borom subhanahu wa ta'ala ne ñi nga xamne dañuy gaday ci suñu yoon te xex te def yitte ci suñu yoon nepp manam te yalla rek tax mu ne ñun dañ leen wajalal ci ay xet yi manam manam ay xeti xewal yu reuy yu yaat manam ke ni borom subhanahu wa ta'ala so nekke ci yoonam jaru ngay ragal dara jaru ngay ci dar jaru ngay am ben inquiétude borom subhanahu wa ta'ala ala kulli hal dana la jappal ala kulli hal motax mom niki non la don kon nekke won jigen jo xamantene dafa don topato deug manam negu seyum dan topato borom keureum dan topato tamit ay domam dan len yar len tamit yar bu rafet té doom yépp bo len xolé ay sang lañ ku melni hein niñ ko gisé Seyna Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu dama na ba nga xamantene yoron na sax khilafa gi ah manam ba Hajjaj lu doon xëccul ba Hajjaj moko ray Hajjaj ba paré pandre ko bu ko pandré biñ ko ëndé Seyna manam ñu ñëw wax ko fekk ñu ñëw Medina da ko pandre da ko comme da ko waaw da ko crucifier biñu ko motax biñ ñëwé laaj ko wax ko ko ne ko motax Seyna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu man dama ñëw ni Seyna Asma ne ko wal ne ko ah gis nga nga muñ rek yalla baxna gis nga fek bo a côté la nekkona mom mi ngi koy gis mu nan ko non mais grawul parce que de toute façon kuñu gën mi ngi fi Yahya ibn Zakaria manam yent yalla Yahya mom tamit mom non lañ ko def dañu dag bob bi non yent yalla Yahya mi ngi ko def assalam wala mom ñu ngi nonu té lolu kon mom mënu ñu def loolu gis ne yalla moko dogalé ni rek moko bëggé ni wala motax Hajjaj bobu Hajjaj motax Hajjaj bobu ku doy war lawon Hajjaj ibn Yusuf bobu ku doy war lawon wala bokku na ci li ñu xam té na dal mom lañ ko xam né mom moy limu ray ci 70000 personnes lay tollol té 70000 personnes Sayyid ibn Jubayr rahimahullah mo ci mujju moy sa mom tabi ak mag la di talibé Maulana Ibn Abbas radiyallahu anhu Sayyid ibn Jubayr ku borom xam xam hadith la borom xam fiqh la té borom xam xam tafsir la bu mag ci ñetti xam xam yépp incontournable la niki nonu andon ak ciel te bu reuy waye Hajjaj mom la mujjé ray motax bam koy ray dafa né yalla ma ngi lay ñaan ba bul ko tagatalé té kenen sama gannaaw bul ko mayatu mu mëna ray kenen sama gannaaw wa bul ko mayatu mu mëna ray kenen sama gannaaw wa lol lañ wax manam lol lañ mëna wax wala en tout cas lol lañ mëna wax non manam mom bu ki wu julit ñi la won kilifa julit ñi la won autorité publique la won autorité publique la won wa mom gënt lañ ko mune lan lañ ko dañ ko gënt ginnaw yu gënné aduna ñu ne ko lan parce que mom bamou ray Sayyid ibn Jubayr ci danaka ci fan yoy ci la génné aduna ma debatul ñett fan biko amna nak ku ko gënt mais xam nga lolu batay domaine gënt la rek borom bi manam ñu la ko lan la yalla def nan la yalla fay mu ne ben ray bu ma ray ku ne ray nañ mako ben yoon bamou dess bu Sayyid ibn Jubayr mom dañ mako ray 70000 fois dañ mako fayu ba paré ñu né après nak mu né wa ma nga xaar ni julit ñepp li xaar yowmal xiyam jot pour ñu dem aljana rek wa mais batay manam wallahu aalam manam loolu souvent dañ koy faral di netti ngir né rek yalla manam yermandem kenn mënu ci kenn waru ci désespéré ndax waaya nak batay Hajjaj ibn Yusuf manam nekut ko xamantene kuñuy wara magal ay mbirum la wala kuñuy wara te yantu bi sallallahu alayhi wasallam comme li sayyidat asma waxon bimu ne ko ñewal ki mu ne ko duma ñew te yow xamna ni yantu bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni ñaar da nañ feen ko xamantene day expliquer rek day wax lu deug rek te moy al muhtar ibn ubayd mu ne ci ban saxif ñaar da nañ fi ñew ko xamantene mo dakk katch ñep mi ngi fi ak ko xamantene say la bo xamne day ree rek te kenn ki gis nañ ko ki ci dess nak moy yow mi wa mais lol tamit day wone Sayyidat Asma radiyallahu anha ni mu amé won kula aussi ki ak mi nga xamantene non la ñewal malgré que ni ki bour ki manam bour la bo xamna ko am doole la mën nako manam ni mu def ñepp mën nako ko def waye téré wu mu taxaw wax ko deug rek ci kanamam ne ko rek li wala xamal ko ne ko dal li moy deug té duma la top ci lo xamantene du non duma la top ci lo xamantene du non motax mom Hajjaj bobu ci bir sahaba yi sahaba yi rayna ci 2000 personnes ci bir sahaba yi wa motax amna motax luñ meuna tuddé jarbatam lañ ko meuna tuddé moy Omar ibn Abdul Aziz da na Omar ibn Abdul Aziz bu baax bobu ñu dégg ñom mbokam la sen mbokk la manam jarbatam la bi mu jëlé khilafa gi dañé bokku na ci ay waxam yim doon wax yiñ ko xamé won moy dañé won ñun dé xéet yépp buñu indi won sen ñu bon sen say say ñun buñu indé xajjaaji rek dañ leen di non wa question dañ rek moy mo xajjaaji lutax mu ray sahabu ñu tolni té manam peut-être ko mo nekkon ko ci ak yeen condition opérative mo la dañ non si manam xam nga buñ né ñeneen ñi waxu ñu ci parce que jamono jojo bu xam nga bi mu yexé ci sayyidna hasan radiyallahu anhu manam bi mu ñëwé ci jaar ci khulafa ar-rashidun moy ba sayyidna abubakar umar uthman ali ba yexé sayyidna hasan radiyallahu ta'ala mu jël ko juroom ben wër ak ciow la ci am digënté mo sayyidna muawiya radiyallahu anhu ba sayyidna muawiya bi ñom ñaar ñu tassé wara xex ci kanam mbolo ay junni nit julit taxaw mu ne dañ ko wara ñu wara xex Sayyidna Muawiya radiyallahu anhu ne ko ah Hasan ma ngi lay wax ben affaire de mbolo mu bari mi yep di ay julit te jakarlo bis bu deret gi yep touro wala lu bari ci mi buñ du touro ñun ñaar ñep suñu responsabilité yalla da nañu ko laj yowal khiyamati da mu ne ko waw wax nga deug lolou mom motax sax finalement kon man beus ni ki tay yeglé na né bayina xëccu manam khilafa gi ni bana bayina ko ci say loxo nangu nañ ñun ñëpp né yow légui yaay khalifa julit ñëpp nako ñëpp nangu yaay jitu julit ni motax lolou benn mu'jiza la manam miracle la ci miracle yent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yent bi sallam sayyidna hasan radhiyallahu anhu jakkalo na ne sama dom ji sangala inna ibni hadha sayyid sama dom ji sangala lutax mu ne parce que dana meuse yewenal digeunte ñaari julit ño xamantene manam dana ñongal direct du bal yu norono touru ci digeunte ñaari julit ci digeunte julit ñi wala ñaari mbolo julit manam lolou nga gisee ci ne mon sayyidna hasan radhiyallahu ta'ala anhu dani baye khilafa gi non ci zahir rek waye ci batin nak yalla rang ko radhiyallahu anhu ci ginnaw gi gi kon xir ki bobu bam amé ginnaw sayyidna muawiya di genn aduna nak amon na ay dom yum fi ba waye ki mu waxon ne nang ko jël tek ko ci khilafa gi manam ki mu ne kim conseiller won ci ñu tek ko mom lañ fa faf tek muy yezid waye yezid bobu nak say la bu maga mag comme ni imam az-zahabi don wax rahmalah ne ñun dañuy jaamu yalla ci bañ gi ñi bañ waajo manam inna nata'abdullaha bi bughd hadha ar-rajul manam ñun dañuy jaamu yalla ak di sako jigen ci mom ci bañ gi ñi bañ ko yezid bobu comme niñ ko xamé mom mo raylu ñaari sang yoy nga xamantene ñom ñoy kilifa yi wala sang yi ñi nga xamné ñoy ndaw yi wa aljana yi nga xamné yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna mo sayyidna hasan ak sayyidna husayn di doomi yenenbi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu kenn ki comme niñ ko xamé mom lañu posoné won mom la soxnam posoné won ki ci dess mom muy sayyidna hasan radhiyallahu anhu mom la soxnam ci posone won mom la yezid digon soxna ci pour mu posone ko ne ko ci ginnaw bi dana la jox nangam dikku alal bu bare bare ba digale ko ne ko dakoy tak sax après manam du nek ko yu waye bam pare dako fasé dako lam ko warna waxone waye nenako nak amma takki mom du meuna ne ndax yow ni nga def sa jeuker ji tay man buma la takke dara waxuma ne do mako def niki nonu xew xew bobu ñuy wax te mu xewon ca Karbala fele ci Iraq lolu itam ñu bare bare dig nañ ko bi nga xamantene ci la mbolo ci lañu jëlé Seyna Hussein radhiyallahu anhu dogalé ko ak wa keur yentibi sallallahu alayhi wasallam ñam andalon mbolo mu bari mo ñep nga xamni ñep ay doom yentibi lañ sallallahu alayhi wasallam ay seutum lañ ñu kar leen ñu wo leen manam yotal leen ba ñu ñew wa Kufa yotal leen ne leen dañuy jaayante ak yeen dañuy and ak yeen yeenay wa doom yentibi sallallahu alayhi wasallam nonu lañuy def ba Seyna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu neena kéro gis na Seyna Hussein wallahi mu nuru yentibi sallallahu alaihi wasallam nimu solo nimu bimu yi solo we ba tek mantou bi tek amama bi ci bob bi yi ci kaw fas wallahi dafa melni kérok yentou bi la gissat sallallahu alaihi wasallam waye maniko nak bu fekkonté na amna lenn luma lay conseiller moy bul dem parce que wa Kufa dañu meuna worate nonu lañ def sa waju musulna ali karramallahu wajhu waye nak muneko dede faw bu mbiru yentibi sallallahu alayhi wasallam waxon na mané bu muy reculer manam bu mu reculer ci lu melni et que sama jouru genn aduna su joté rek fokk dana genn aduna donc man bu mu reculer na dem rek ci la démé and ak njabot gi ak yoy motax ñom ci lañ leen ñom ñep bis bobu Karbala la fa xew ñi ku ko xamul deg nako ci ñom manam xétu mam bung bumbu ñaaw gi ñu doon giñ leen bom ñom ñep han ak xet gog yoy yep ci ndigal yezit manam mu nekk lo xamantene génération bobu tam buñu démé manam ñoñu non ñiñ fi bay manam affaire bi ni mu débé ba yexi ci péré lu ñom hajjaj rek non la démé rek manam da no doon yaq yaq gu réré banu umayé non la ñu man umayé moy umayyad yi lañ les umayyad voilà c'est période doon té nak doon nañ def lu ruy ci diiné ci à côté parce que tamit buñu retenir rek côté bi négatif amna tamit ay ligue yi ñu doon def ci diiné ji ci jëm ko tassaré ci jëma ci manam ñu doon yu bari ay yu ñu doon defar tamit mais sen règne dafa amone dafa sanglant won voilà et que parfois wouté ak ñom kessé bour lolu mom bokku na ci parfois nga wouté ak ñom limi tek moy manam ñu wax nga né gisséw man day gisséw mako won nonu wayé lool mom sañoko parce que soko défé dañuy tour sey beut rien que nga né gisséw mako nonu yaakarumako rek dañuy tour sey beut ñu ñu rantu dañuy tangal jaasi bo mu ki ñu timu la ko nga dëkk sewatu beut yi tek ko ci kadis kana mo fa beut yi tour mu jeex lool moy su fekkene né da nga yam ci né man gisséw mo won mbir mi nonu manam dama yaakar ne nangam leneul lu lool mom dañ lay rendu ak yene nak wala yu mel non bi nga motax nak bi Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu delu se nak waxon na lan ko ci jotay yewesu bi mi yek ci nguur gi 35 ans la amone 35 ans la amone bi mi yek ci nguur gi nek khalifa julini diine ji manam ba gaay manam meme julli waxtu sax danaka doonuñu ko won def doonuñu ko won respecter normalement ñu bare yu bare commencé yaqku ci diine ji économie bi mab waye mom ci bir nguuram ci la yekiti waté économie wu diine ji ba nga xamantene ci rew julli ñi amatuñu kenn ku fa mëna nangu azak amatu ndax ñepp dañu am dañu womal ba nopi xam xam bi mom mo bindulu téré hadith yi manam ci ñun buñu amé tay ñuy gis di jang hadith yi yor téré yi diko bind barkema ndax mom moy nga xamne mo ñëk dajalé wo téré hadith ne nañ ko jang nañ koy bind té nañuy def ay jotta yo xamne dañ ci jangalé hadith yi entibi sallallahu alayhi wasallam mu nek ay jotta yu yaat moko jëkkon bind digal ko ku ñuy wax Abu Bakar ibn Hazm rahimahullah da gannaaw ga mom commencé won nako way yeggalew ko waye comme ñu bari lako digol kiko xamne mo ñëk geenn téré buñu bind ay hadith ñu ñew indi tek mom moy al imam Abu Bakar Muhammad ibn Shihab az-Zuhri moy Imam az-Zuhri rahimahullah té mom mi mom moko digalon sana Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala motax liguey bu rafet bi nga xamantene def nako ci diine ji ba taxawalat mbir yep ba pare justice taxawat kenn ñemetul ton kep kenn ñem manam ñep teggu wat ci yoon lolu ba pare subhanallah li ci gëna yéme moy liguey bu rafet bobu yep ci mbolam rewu julit ñi du ci benn gox de ci mbolam rewu julit ñi lako liguéyendo ba liguey bobu yep taxaw ni mu taxawé ba diiné ji di avancer wat melni dañ ko dello wat ci jamono bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don dund ak sahaba yu magi radiyallahu anhu xam ngeen ñaata temps liguey lool lim ko liguey matul 2 ans ndax bi mi am 35 ans ci le jël nguur gi té moment bi mi génn aduna mi ngi am 37 ans kon manam lool tamit day bok na ci li joxe espoir ci ne leg yaqku man na bari waye defarat ko mom bu borom subhanahu wa ta'ala tagate ki nga xamantene moko wara defar rek koku defar ko defarat affaire yi mën na baña jëm temps bu bari non waye koku faaw mu nek kilifa gi yor autorité yeb voilà te bobu mom mo yoron autorité yeb bimu jëlé ngor ci la defarat lepp mom momu yaatalat juma yenente bi sallalahu alayhi wasallam nonu ba dugal ci khabru manam khabru bi non moko tabax min ko gisee ni mom moko defat ni mu nekké ni manam yaatal ki bi manam dugal mom mo takalok juma ji ñu indi lepp non ni mu nekké non tabax alantouru khabru bi de telle sorte nit ñi bu ñuy julli duñ dublu ci khabru bi et cetera and ak ne mi ngi ci bir ci juma ji lolou yep mom moko def radiyallahu ta'ala voilà mais lolou tamit momit da ngay gis nimu wouté mbokam yi manam nimu wouté ak ñeneen mbokam yi mo lolou mom motax tamit manam buñu jël aw askan mënuñu jël rek aw askan ni ñi ñepp ñu bon lañ waye jëlul askan ni ñi ñepp ñu bax lañ lolou do am man tane motax lolou wa joju waxon ñu do ñu xamantene manam ki sante mbay ak ki sante serak ñoyam fa yalla waaw ki sante mbay sante serak ñoyam fa yalla wa ki bax rek la yalla te yalla koku lay bax wala kon te yalla moy tan kamay fa nit ñi duñ ko tanal de non nit ñi duñ ko choisir yalla de yalla moy choisir bopam kamay tan wala c'est lolu motax mo parce que so xolé mamam ñom seen imam ñu bax la ñoon ay sahaba la ñoon Abu Sufyan Muawiya ndam ñu bax la ñoon han ngay gis ñu ñew ci Seyna Omar ibn Abd al-Aziz radhiyallahu anhu mais tab di gis Seyna Omar ibn Abd al-Aziz radhiyallahu anhu ma bokku na ci manam lu jiime moy xam nga mom mamam moy Seyna Omar radhiyallahu anhu xam nga amna ci walu yaayam mama mo seyna omar adam ci walu yaayam amna ben histoire bo xamanteni ñu bari amana danaka deg nañ ko moy seyna omar adam bam doon wër di xol kan moy nek ci yoon ak ku ci nekul di wër ba deg am ndaw ba ab mak maam jigen jo xamanteni da doon wax naan waaw so mi ñuy jaay de naan dom di doli ci ndox bu ko defé ñu jaxase ko bu ko defé mu gëna sakkan ñu mën ko jaay bam nan ko ah kon yaay affaire bi day dotul baxati day manam ak nduñ da ci and te amirul mu'minin da koy téré manam sey naama man mom mi ngi taxaw ni ci buntu bi romb di deg parce que mom non la dan def da lan wër ci dekk bi di xol lan moy xew sans nit ñi yek ko waye bam ko degge ndaw si ne bam ko wax bako dom ja waxe lol dom ju jigen ja bam ko waxe lola mère bi ne mère bi ne way amir mo mine na yegula degula gisula mom munako waye nak yalla manam borom amirul mu'minin mi ngi gis voilà sayyidna umar radhiyallahu fexé manam xam koku daldi dem fexé manam dem woutal ko domam manam daldi jël domam may ko ko koku nak mo am dom koku amat dom mu amat dom koku jur Omar ibn Abdul Aziz voilà manam ngir nga gis ni aussi manam lu bax du rire lu bax du rire voilà faw beus dana jot resultat bi feñat nga gis Seyna Omar radhiyallahu anhu mu sonné ci nit ñi manam justice taxaw ci kaw fuf waye bam fi joggé ci la ya manam mom moy buntu bi nga xamné comme niko Youssouf sallam waxé won bu fi joggé rek fitna ci lay moy buntu bob bi tar bi téré won fitna bi tak motax bu fi joggé ci la fitna tambalé am ndax Seyda Ousmane radhiyallahu anhu yé ci khilafa ni nafiqi khawariji commencé ko sonal lo lañu diñ ko lo lañu wax ko diko tuuma ay mbir yo xamantene mais vraiment tekkiwul dara manam ay mbir la yo xamantene ci biti bi bokoy xol man nga ne bo moy tut wax nañ deug mais so xolé deug deug mbir bi da ngay gis ne waxu ñu deug lu demene ka ay demul won badar ak bay'atul ridwan nek fo nak ay xol dafa dawo nak ay lu demene ke jaaro bi li dal symbole bu reuy la ndax jaaro bi yentibi sallallahu alayhi wasallam yoron joxon ko sayyidna abubakar radhiyallahu anhu yoron ko ci khilafam sayyidna umar ro yoron ko dafa daanu ci ben ten bu ñu tuddé bi uru aris bu nekkon medina ci bu sayyidna usman da ko yoron mu daanu ci bir ken nana gis ngeen li symbole xam nga ni jaaro bob mo dem ba wad bo la ko ñukoy tuumal lu demene ken na mbokam mom mbokam yi rek lay fal parce que bi mu yegge aussi gouverneur yu beure beuri ay mbokam lañ won manam dalena ñu beuri ñum délégué won mais ay mbokam yu compétent lañ won voilà yu compétent lañ won duñu ay mbokam yu compétent won et puis duñ ay mbokam yo xamantene dañ fa nékkon pour lek alal gi wala pour voilà sax saxé affaire yi dédét ay mbokam yu compétent lañ won voilà ak yeneen ak yu mel nonu yo xamantene manam boy xol li ñuy wax ci biti yépp day nuru deug teet ñom dañ nan waaw ñom diiné ji lañuy défendre nangam mais bo ñu jëlé benn bu ci nekk li ñu tuko dañuy gis ne dara bu ci deug dara téguul ci yoon momi ñu sonal ko fekk ko famuy jàngé alcorane ñu daj ñu encercler ko assassiner ko muy sayna ousmane sayna ali ye problème gëna amplifier parce que légui mbokk sayna ousmane ci sayna muawiya jitule nek sen kanam non dañ ni non ki nga xamantene sayna ali biñi assassiner sayna ousmane yaangi fi won xam nga ñan la jappal ñoñu ñu ray len parce que ñi nga xamantene ñom ñoon ray ñom ñoo ku ray nit dañ la wara ray lool moy loi atel lool defal lool sino ñun mënu ñu and ak yow fu fekente ne injustice bobu réparer wu nga am nañ ci droit sayyidna usman sayyidna ali mom gisone ne li gëna jaadu du lool li gënon jaadu moy lan moy nañu bayyi ba ciow li dal ba lepp rétablir wa ñu doga dem jili ji ñoña atel lol xam xam la sagesse la waye problème bi moy ñak dégg gu yi bo xolé fofu la jott ñi dañu japp né dédét suñu dérèt la té lolou diiné yalla moñu ko laaj moñu né nañu top suñu dérèt pour mën ko fayum qisas bob sayyidna ali gis né d'accord mais bi voilà boko bolé ñak di goy ci yenn mbiri ciowli gëna bari fitna gu réré am motax fitna gogu nonu li borom xam xam yi di wax rahmatullahi am ku melni Omar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu neena deret yo xamantene sama jaasi daf ci muccu sama jaasi takku ci na fexé ba sama lamine du ci tak wala yu mel nonu la ak it deret jo xamantene manam xex fi ni dal kuñu fitnal manam fitna amon na mais kuñu fitnal amu fi won kuñu fitnal hunaka fitna walaysa hunaka mafhum amon na fitna gu fi ne de waye kuñu fitnal mom amu fi won manam fitna gi mi ngi fi mais kumu atteindre amu fi lolu amone problème yi affaire yi gënona yaatu ki ciowlu bare bare bare amone voilà ay sahaba radiyallahu anhum ño xamanteni ñu bax lañ am ay intention yu bax ñom ñep ñu wuté ci seen biir wuté yu doy war bay xex seen biir waye lolu yep liko indi lay ciosan la boko setlo moy bi sayyidna umar génné aduna radiyallahu anhu ci fofu la doon delu manam ciowli am problème yi am té sayyidna umar bo wala dal nga xamantene bimu fi nekké dafa représenter une véritable autorité amna kenn ñëmé wu ko wona tok kenn ñëmé wu ko wona def yi ñëpp ko nangul won lool tamit benen problème la leg leg da ngay gis nit ñi dañuy faral di nostalgique ci autorité bu wess da ngay gis fim tollu tay boko xolé même boko xolé fim tollu da ngay gis ne nga non tan chirac nangam te tan chirac gaaya da ko na kas lu ne lañ daan wax ci rak après ki ci tegu ak ki fi ne manam nga gis nostalgie yoy di am ni bo xolé tamit même Sénégal non la mel da ngay gis gaay non tan Abdou Diouf nangam nangam te ñoo daqona critique mais ñoko daqona ngagn momit après ka ca tegu ak ki fi ne ñoomit ciowlu ku fi ku dem rek dañ nan non vraiment neexul ba neexul mais diw baxon na non gaay waji dal diw da ki dal han voilà so bolé lolu ak le fait que nit ñi de manière générale ñuy faral di bañ autorité lolu tamit nit ñi de manière générale dañuy faral di bañ ku leen jitt ak njit rek souvent dañuy faral di contre njit de manière générale yoy yep nak ay problème rek lay indi ay problème rek lay indi voilà ay problème rek lay indi motax fo lis ki imam ahmad do wax ay mola fo fek kuy contre autorité publique jappat ne kokou nitu bi dal do fek ci mom mukk pratique manam ak pass passu diine bu baax nga xamantene parce que tout temps day soulever contre autour parce que gis ngeen xex fitna liñ nana xetu révolution yi xex yi guerre yi ni guerre civile ak yoy du am jamais parce que dañu jek jek rek gaay yu jogando yor seeni jasi wala seeni pistolet ak seeni arme ñu door di xex lool du am bala muy am tout temps foko fekk ci wax lay ndike manam da ngay fekk ku nek di wax di critiquer ñepp di wax après finalement ñi nga xamantene ño gënalu bari jamm ñu tangal seen xol yi ngir ne wax nañ leen yo xamantene taxna ba mënatu ñoo seen xol mënatu lan mënatu lu fiix manam ñi critiquer ñoomi manam ñu dem ba nga xamantene seen xol bi day tang après finalement lan da ngay gis ñi gëna révolutionnaire seen biir ñom ñoy dem wuti ci armée ñu wuti ci armée après ñu ñew ñu commencer planifier après ci la juk xeké guerre civile du am sans affaire bobu guerre civile fi mo logi nak pour départ bi motax révolution manam deug la lool waxu ñu né doone li baxul wala lé wala yoy waye tamit manam di nek ko xamné da ngay automatiquement fop da nga war di opposé wu rek ak di wax lu tang rek ak lu nak lu metti rek ci nguur gi lool du doxé lan bu baax lool du doxé lan bu baax wax té bo xolé problème yépp loolo ko indi bo xolé fitna yépp loolo ko indi té loolu ni mu amé won ci njalbélu l'islam té loolu yentou sallam téré won nako mo indi problème di yoy nonu yépp ba légui ni motax l'islam ñu ngi ni niw doolé bay bëgg dé té dara indi wuko lulul ca njalbén nga fofu problème yoy mo loolo ko indi moy contre nguur gi ñak nangul ki nga xamné moy kilifa gi et cetera lolu mom mo ñew ba fim tollu tay bo len setlo printemps arabe yi ngeen di deg yeb ciow yi ngeen ci deg yeb amul kenn ku ci mutti fim toll amul kenn ko xamantene tay da ngay gis ne mom lamu def gis ngeen ni resultat bu baax lako jural amul ñom ñep resultat bu bon la len tural rew mo len dig ne gaay soulèvement populaire amna gaay angi ki ñi bo len setlo fan lañu muju soit guerre civile lañu muju nit ñi di dé nit ñi di ci mali foro ci ay nit ño xamantene jaru ñuko parce que ñom seen intérêt lañ fi nek wala mu muju ci ño xamantene dañuy xex di doorante ay nit dé bañu yéggal kenen waye koko ñu yéggal dañu di setlu dañuy dawal touti rek nga dégg ku naan man buma xamone ne li la duma jaral sama luma jaral xex bi et puis nit ñi ñak nañ ci seen bakkan ni rek alors que ki tanewul kiñ fi jël da ngay gis yoy da ngay gis parfois xex yi mi xol leen syrie xol leen libye hein tunisie égypte amul fenn fiim toll fi amul fenn fu affaire bi arrangé tout le temps da ngay gis ne nam mel legui mo pire amul fenn fu affaire bi arrangé wu ba pare problème bi day indi yeneen problème yo xamantene au niveau mondial nak lay daal di am yoyu koy farandi indi moy xéetu soulema lolu nak képp ko xamantene manam bëgg nga sam rew lu tolo tarfata lay ni fexel bo bu mu fa am manam bu lu fi indi benn ciow guuy tax nit ñi di jël ay jaasi wala ñuy dem di wuti ji ay bé xawma ñaata 2 Hein? B52. Ouais, B52. Ouais. Non. Dedet. Parce que si vous avez des problèmes après, vous savez ce qui se passe. Ils ont fait l'affaire. Ils ont retiré. Ils ont fait des règles. Ils ont fait des règles. Ils ont fait des règles. Ils ont fait des di def lu graw lu gëna graw la taxone ngeen di xex di am lool rek kay xew te do len amati lu dul seen bëtt ngir joy lool rek mo len ci dess ngir ne legi ñepp manam ñi nga amone ñepp ray nañ leen la nga amone lepp yak nañ ko ñoro reprendre à zéro motax loolu yépp lu mata bayyi xel fitna yoy moko yindi te souvent après lolu su xese ba am ku ñew day pire ku ñew day gëna graw ku ñew day gëna danger ku ñew day gëna nek musiba ku ñew day gëna nek musiba voilà bo xolé même révolution française bimu amé lolu la mbir mi démé non seulement nit ñi dañu ray gek yoy lu waxuma lolou sax waye li gëna graw moy le fait que yalla ci jëmmé bopam yalla manam té lolou fitna gënu ko graw moy dem ba nga xamantene yalla ci jëmmé bopam ngay bañ ak lepp lu aju ci mom lolou mo gëna graw fitna yi mom la borom bi doon wax al fi wal fitnatu ashadu min al qatl fitna wo mo gëna graw rayante sax mo gëna graw ray gi di motax ku yebo di def attention par rapport ak lool kon seydat pour djexal nu djexal fo inshallah seydat asma radiyallahu ta'ala anha wala ci jotay bi di ñew inshallah ñu yeggal li ñu warono wax ci mo inshallah mais dal ñu retenir ne bok na ci jigen ñi nga xamantene ñom ñu gënono mag ñu gënono liggeyal diine ji teet ay borom xam xam yu mag la ñu borom xam bu mag la won andak xalat ak jaamu yalla lay sax ngir tan da ngay gis bu bop bi daan metti sax da daan jaam bop bi andak nimu baxé ak limu liggéey ci diiné yépp ak liko yandim sallama di ci aljana yépp mais bu bop bi dé metti sax day jaam bop bi daan no sama bakkar yi la té li yalla djéggalé mo gëna reuy encore manam mom day japp né bakkaram yimu def la té liko yalla djéggal té téggu koko mo gëna reuy encore que lu touti liko dal manam nga gis ne tout voilà da don culpabiliser bopam ci walu gop ata jaamuy kat yalla bu magamak la won solo na lu tolok manam ci liñu xam ci hadith yi nga xamantene lañ solo ci mom ci téré hadith yi 56 hadith la manam bari wul tort luñ solo ci mom ni boko comparer ak rakam sayyidat aisha radhiyallahu anha manam 56 hadith la waye 56 yoy ñent imam bukhari rahmalahu solo na len ñent imam muslim solo na len mu am yenen ñent yo xamne ñom ñaar ñep ñoo len bok manam fune amna 8 yo xamne ñom ñaar bok nañ ci muy 16 hadith kon 16 hadith ñoo nek ci sahih imam bukhari sahih imam muslim ta'ala bok na ci limu kiwetam moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam daka mom dafa bokon ci ñinga xamantene tamit dañoo jégué won yenenbi sallalahu alayhi wasallam waye sayyid yenenbi sallalahu alayhi wasallam amna aya bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala daf ko wacce ngir jëmum man mom sayyid asma radiyallahu anha te wallahi aya la bo xamantene limu ñu jariñ kenn xamul num tol ndax borom bi subhanahu ndax yaayam daf ko chercher boba yaayam nekkul won julit wala bok nekkul won julit ñew chercher ko jeul indalal ko cadeau mu ne ko nak doma duma la nangou juge fi soxlo mo sa cadeau demal segam da nga bañal yalla kay yow kay wedd nga yalla yent bi sa sama demal waye après mu tok né non na wo xaar yent bi ba paré laj du yent dem laj du yent bi sallalahu alayhi wasallam wax ko wax ni mu démé yent bi sallalahu alayhi wasallam né ko dédé grawul jokal seen digënté doxal maam nga gis ñoo ñu leen yalla jaralé won ak yent bi sallalahu alayhi wasallam mais mu né ko waye nak batay jokal rek défal lu rafet seen digënté yalla ci la wacce ay bo mo xamne la yanhaqullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin manam yifir yi la yalla tere ngeen nek ay xarit di collaborer ak ñom ak yoy wala bok ngeen di rafetal ci seen jëm ci ñom wala ngeen di man di nek di ñooñu yalla tere manam xarit pas dans le sens amitié mais dans le sens collaboration partenariat alliance ak di def lu rafet sen digeunte di sam kol manam kolere ak di sam lu rafet sen digeunte ñileen ko yalla téré ñileen ko yalla téré wulen ko ci ñi nga xamantene duñu seeni non xexuñu len teyit ñewuñu occuper sen ay fouf genné len ci sen ay kër ñoñu yalla téré wulen ngeen rafetal jëme ci ñom ba paré ngeen mandu tamit jëme ci ñom ngeen am équité par rapport ak ñoom parce que yalla dafa bëgg ñi am équité yalla dafa bëgg ñoom manam kon nga gis ne ay bobu manam ñariñ gu reey lañu amal ci barke sayyidat asma radhiyallahu anha ndax mo sabab borom subhanahu wa ta'ala waccel ñu ay bobu bu ko defé ñu mëna xamé buñ naan yéfiri waro di dugante ak ñom yefiri waro di jëflante ak ñom da manam ñan lañuy wax dafa am ño xamantene moy ñi nga xamne dañ la nono dañ lay xex te dañuy occuper seen territoire di leen genné seen kër wala ñuy jappalé ñi nga xamantene ñom ñoy xex ak yeen ñoñu mom da nga leen wara jappé ay non waye ñudul ñoñu nak yalla manam waru leena jappé ay non ñoñu mom ñeneen ñi ci dess duñu sa ay non ci fi fek da nga wara dund ak ñom dundin bu rafet wara jëflante ak ñom jëflante bu rafet manam indi différence bo ah kon xamna ñu ñom fofu inshallah ba jotay bi di ñom wallahu ta'ala alam kan demi sœur c'est la Aïcha non sœur wa demi sœur précision la ci précision la non manam précision la ci bir manam meun nañ wax sœur ñaar yépp mais suñ ñé demi sœur c'est parce que dañ préciser le bokkuñu bokuñu yaay wala bokuñu papa mën na nek ñaar yëf waaw subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.